آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان خلقه القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لئس پر تشریف فرما. میرے معزز بڑے حضرات اور ہمارے علمی قافلے میں شریک اس حال میں موجود میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوش قسمت ہوں کہ اپنے وطن کی اس علمی دانشگاہ میں، جس کے نام کے ساتھ بہت ہی پیارا لفظ جڑا ہوا ہے، یوں تو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے مختلف نام کتابوں میں درج ہیں، لیکن اونتی پورہ کے اس اونچے مقام پر، جس کو اللہ نے ظاہری طور اونچی جگہ ادا کر دی، اس علمی دانشگاہ کے ساتھ اسلامک کا کتنا پیارا حسین لفظ جوڑ دیا ہے. پھر آج کے اس وقت کے پروگرام میں کتنا پیارا عنوان مجلس کا رکھا گیا ہے. ہم لوگ اکٹھے ایک قافلے میں شریک ہیں. ہمارے محترم حرم سر صاحب نے میرے نام کے ساتھ اعلی حضرت جوڑا. میں سوچ رہا تھا اسی وقت عرض کر دوں، میں آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، فرق اتنا ہے میں آپ سے کچھ دن پہلے اس قافلے میں شریک ہوا، اس لیے کہ میری ڈیٹ آف برتھ آپ سے پہلے ہے اور آپ لوگ اس قافلے میں بعد میں شریک ہوئے. اور آپ جانتے ہیں شاید دنیا میں صرف یہی ایک سیکشن ہے پڑھائی کا جس میں آدمی کبھی برا نہیں ہوتا اور جس میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بھی اس طلب میں رہتا ہے کہ کاش مجھے پڑھنے کو اور کچھ مل جائے. ہمارے اس وطن کی ایک بہت بڑی مایا ناز شخصیت رہی ہے، انٹرنیشنل اسکالر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اجمیوں کا نام عربوں میں بھی روشن ہے. لولاب کے رہنے والے تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا نزا کا، دنیا سے رخصت ہونے کا، تو ان کے کچھ شاگرد ان سے ملنے کے لیے گئے. دیکھا اس وقت بھی کتاب ہاتھ میں ہے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو تو ڈاکٹر نے بہت سختی سے منع کیا ہے کتاب ہاتھ میں لینے سے، نظر سطروں پر ڈالنے سے آپ کی بیماری اس میں کی ہے. تو کہنے لگے میری بیماری کا علاج ہی کتاب کا پڑھنا ہے، اور اس پڑھتے پڑھتے اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. ہمارے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، ان کا نام ہے امام محمد ابن حسن شیبانی. وہ امام شافی علیہ رحمہ کے بھی استاد ہیں، اور امام شافی استاد ہیں امام احمد ابن حنبل کے. امام محمد ابن حسن شیبانی سے کسی نے کہا، رات کو وہ کتاب پڑھ بھی رہے تھے اور اونگ بھی رہے تھے، جکس آ سکتا تھا، پوچھا کسی نے آپ جب نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر سو جائیے. کہنے لگے سارا ملک اس اعتماد پر سویا ہے کہ صبح کو پوچھنے جائیں گے تو امام محمد میرے سوال کا جواب دے گا. وہ مجھ پر ٹرسٹ کر کے سوئے ہیں, اگر میں بھی سو جاؤں تو ان کے اس اعتماد کے خلاف ہو جائے. یہ ہمارا پردے پڑھانے کا قافلہ تو ایسا ہے. اس کی مجھے بہت خوشی ہے, میں اس وقت اپنی برادری میں حاضر ہوں اور ان سے مخاطب ہوں, اس لیے نہیں کہ میں کوئی چیز آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کرنے جا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کوئی ایڈوائس دوں گا, بلکہ اس لیے جیسے کلاس میں جو سینئر ہوتے ہیں جونیئر کبھی کبھی ان سے کچھ سنانے کو کہتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سینئر جونیئر سے کہتا ہے کہ میں نے تو فارمولا یوں یاد کیا تھا, دیکھو میں کہیں بھول تو نہیں گیا ہوں. بس آپ ایسا سمجھیے میں آپ کو اسی طرح آپ سے پہلے پڑھنے والا آپ کا ایک ساتھی اپنا پڑھا ہوا کوئی سبق سنانے جا رہا ہے, اس نظریے سے کہ شاید آپ دیکھ لیں کہ میں نے جو یاد کیا ہے وہ صحیح بھی ہے یا اس میں کچھ کریکشن ہے. پھر رہی بات اللہ کی طرف سے توفیق کی کہ اگر بات صحیح ہوئی تو ہم کو اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے, اس کی دعا اللہ سے. اس ملک کی یونیورسٹیوں میں سے ایک مشہور یونیورسٹی حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی ہے. سن 1920 میں وہاں ایک صاحب, ان کا نام مناظر احسن گیلانی تھا, بین بار استاد کے گئے اور 1949 میں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے. انہوں نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے, سیرت پر ہے وہ, اس کا نام ہے ان نبی الخاتم. اور اس کے شروع میں بالکل یہاں سے انہوں نے کتاب کو شروع کیا ہے, بہت ہی چند پیارے جملے لکھے ہیں, بہت آسان, بالکل سٹارٹ کتاب کا یہی ہے, کوئی تمیز نہیں, کچھ نہیں, کوئی تعارف نہیں. ان کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے, یوں تو آنے کو سب ہی آئے, یوں تو آنے کو سب ہی آئے, سب میں آئے, سب جگہ آئے. شاید سب میں آئے انہوں نے لیا ہے ولیکل قوم ہار سے. یوں تو آنے کو سب ہی آئے, سب میں آئے, سب جگہ آئے. اور بہت عجیب انداز سے لکھا ہے, سلام ہو ان سب پر کہ بڑی کٹھن منزلوں میں آئے. مطلب کیا کیجیے کہ جو بھی آئے وہ جانے کے لیے آئے, پر ایک, صرف ایک جو آیا اور واقعی وہ آنے کے لیے آیا, جب سے آیا بس آنے کے لیے آیا, جب سے چمکا تب سے چمک ہی رہا ہے, جب سے بڑھا تب سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ سمجھ گئے ان کی مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت عجیب جملہ لکھ رہے ہیں, واقعی بات یہ آنے والے آئے اس حال میں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, اس حال میں آئے کہ ان کی والدہ بہت ہی کشم کشی کی عالم میں تھی, اور وہ بھی پھر 6 سال کے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی. مدینہ منورہ سے جب چلتے ہیں مکہ کے راستے پر تو تقریباً 2 گھنٹے کی ڈسٹینس پر ابوا نام کی وہ جگہ آتی ہے جہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے. لیکن اس زمانے میں کیا رہا ہوگا, کیسا ریگستان, کیسا سنگلات, ایسے پردیس میں ایک ماں اللہ کے حضور میں چلی جاتی ہے اور اس کا 6 سال کا بچہ, آپ تصور کیجئے 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہے. وہ 6 سال کا بچہ دنیا میں رہ جاتا ہے تو جو خادمہ ساتھ تھی وہ لے کر آئی ہے اور یہاں دادا موجود تھے عبد المطلب. جب ماں بچے کی آ رہی ہے اور وہ میکے سے آ رہی ہے, سسرال میں والد نہیں ہے اور دادا استقبال میں ہوں, آپ اس منظر کو ذرا سین کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. پھر زمانہ وہ تھا جب پیدل چلتے تھے, اونٹ پر چلتے تھے, گھوڑوں پر چلتے تھے. تو عبد المطلب جو محلے کے باہر آئے ہوں گے سڑک پر کہ میری بہو آ رہی ہے اور اس کے گود میں وہ نورانی بچہ ہے, چھوٹا ننا منا, آج باتیں بھی کرتا ہوگا, چل بھی رہا ہوگا, انگلی بھی تھامی ہوگی, کیسے چل رہے ہوں گے. اور سامنے جب نظر پڑی کہ ماں تو ساتھ ہے نہیں بچے کے اور خادمہ لے کر آ رہی ہے, کیا گزری ہوگی. اور جب یہ اطلاع نہیں ہوگی, ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہیں, موبائل کا تو وجود ہی نہیں تھا, کوئی اور ذرائع اتنے تیز تھے نہیں, جب دیکھا ہوگا کہ ماں ہے نہیں اور ننا منا بچہ ہے اور خادمہ ہے, تو کیسی بیتی ہوگی. لیکن اس حقیقت کو دنیا میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ اس یتیمی کی حالت میں اور ان حالات سے گزرنے والے بچے کے لیے ہزاروں سال اعلان ہوتا رہا پہلا آدمی جب آیا دنیا میں. ہم تو اس نظریے کے قائل ہیں کہ یہ دنیا خود نہیں بنی, بنائی گئی اور اس کو بسایا گیا. اس فلسفے کو ہمارے یہاں مالک کائنات نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً والے پورے واقعے میں بیان کیا. جب وہ پہلا انسان دنیا پر آیا جو انسان بھی تھا نبی بھی تھا, میں اور آپ اس کو جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے, اس نے آ کر یہ پیغام دینا شروع کیا, یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ دیکھو میں آیا ہوں, پیغام لے کر آیا ہوں انسانیت کے لیے, مسیج لے کر آیا ہوں, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, میں عارضی ہوں, اصل آنے والا ایک ہے جس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی آتا رہا, نوح آئے, بعض لوگوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جس کو اس وطن میں بسنے والے منو کہتے ہیں شاید وہی نوح ہوں. آتے رہے, ذوالکفل آئے, بعض ہسٹری والوں نے لکھا یہ جو ہمالیہ کی طرف کپل وقتوں کا قصہ چلا ہے, ہو سکتا ہے وہ ذوالکفل بگڑ کر کپل ہوا ہو, چاہے جس زمانے میں بھی آئے. اور پھر ان کی اپنی ایک تھوڑی سی لڑائی بھی ہے کیونکہ کپل کے اس علاقے میں پھر بودھ آئے. جو بھی آیا ہو, جہاں بھی آیا ہو, جس طرح سے بھی آیا ہو, یہاں تک کہ اس ترتیب میں بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے, ہم کو قرآن نے یہ اطلاع دی, وہ بھی جب آئے انہوں نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ ہم سب تو آئے, عیسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا کہ میں آیا جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ایسا جو یتیمی کی حالت میں آ رہا ہے, مسائل کے ساتھ آ رہا ہے, کیا دنیا نے کبھی دیکھا؟ ایسے لوگوں کے پہلے سے اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں, اعلانات ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی آنے والی ہستی تھی جس کے لیے اتنی تیاریاں ہوئیں, اتنے اعلانات ہوئے اور سب لوگ وصیت کر گئے, زبانی بھی کتابوں میں بھی لکھا گیا, اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہود کہا کرتے تھے, یہ آیت حجت الوداع میں نازل ہوئی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اس کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں کے یہاں ایک ایسی آیت آئی ہے, اگر یہ آیت ہمارے یہاں آتی تو ہم اس دن کو یوم عید مناتے. کیوں مناتے؟ کہ سالہ سال سے, ہزاروں لاکھوں سال سے جس چیز کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ وہ چیز آنے والی ہے, یعنی دین کی تکمیل, وہ اعلان اس دن ہو رہا ہے, تو اس سے بڑا دن دنیا میں ہو کیا سکتا ہے؟ اور یہ اعلان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا ہے. اب آپ نے دنیا میں آ کر کون سا فلسفہ دیا؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلا ورڈ جو آپ کے ذریعے سے امت کو, انسانیت کو ملا ہے, وہ ورڈ ہے اقرا. اور یہی اقرا میرا اور آپ کا میدان ہے. اور اسی اخراج کے تحت میں میں اور آپ یہاں جمع ہیں اور پوری دنیا کے ہر زمانے کو آپ دیکھیں گے وہاں اس ایک لفظ سے کوئی کائنات کوئی سلطنت کوئی حکومت کوئی طاقت کوئی طبقہ کوئی فرقہ جدا نہیں ہو سکا ہر ایک نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں ٹھیک رہنا ہے دنیا میں زندہ رہنا ہے ترقی دینا ہے تو لفظ اقرا کو ماننا پڑے گا اور یہی ہماری اور آپ کی پہلی وحی بھی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اس لیے اس سلسلے میں ہم کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے مجھے جس حصے کے ساتھ اپنی بات کو منحصر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا انحصار ہی اس لفظ اقرا پر ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ کائنات میں کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا اقرا پڑھو کیا پڑھنا ہے مالک کی بات بڑی ہوتی ہے بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے بادشاہ کا کلام کہتے ہیں کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے ایک ورڈ کہہ دیا جس کے اندر سمندر بھرے ہوئے ہیں کوئی حد نہیں کوئی لمٹ نہیں کوئی تعداد نہیں کوئی زمانہ نہیں کوئی عمر نہیں جو چاہیے آپ اس ورڈ کو جہاں لے جائیے یہ آپ کے کام آنے والا ہے جس زمانے میں لے جائیے وہاں آپ کو ملے گا اور جس سوسائٹی میں لے جائیے یہ اپنی افادیت رکھتا ہے کیا ہے پڑھو پڑھو پڑھو اب تو دیواریں بھی کہتے ہیں گزرنے والے لوگوں سے پڑھیے بوڑھوں سے بھی کہتے ہیں پڑھیے بچوں سے بھی کہتے ہیں پڑھیے مردوں سے بھی کہتے ہیں پڑھیے عورتوں سے بھی کہتے ہیں پڑھیے حتیٰ کہ اب لوگ جانوروں کو بھی پڑھاتے ہیں اور جانور بھی پڑھ کر دکھاتے ہیں لیکن یہاں ہمارے پڑھنے میں جو بنانے والے نے ہم کو کہا انہوں نے وہاں ساتھ میں دو کنڈیشنیں ذکر کی ہیں اقرا کے ساتھ کہا بسم اور دوسرا ورڈ دیا ربک گویا کسی چیز کی رعایت رکھنے کو کہا گیا کہ پڑھو پوری کائنات میں پڑھو لیکن پڑھو گے کیا شروع بھی اس میں رب ہو اور اس کا نتیجہ بھی رب سے ملنا ہو کوئی حد بندی نہیں کی کہ فلاں تعلیم نہیں پڑھنا فلاں جگہ نہیں پڑھنا اس لیے کہا جاتا ہے کلمت الحکمت ضالۃ المؤمن حکمت کی بات جہاں بھی ملے یہ ایمان والے کا سرمایہ ہے اس لیے کوئی اسلام میں کنجوسی نہیں ہے جہاں جو چیز ملے جس جگہ سے ملے اسلام اجازت دیتا ہے لے لو چاہے یہ ضالۃ المؤمن یہ تمہاری گمشدہ چیز ہے جہاں مل جائے گی وہاں اس کو لے لو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جس موسم میں چاہیں جس ماحول میں چاہیں جس ملک میں جائیں جس سوسائٹی میں جائیں وہاں ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم کو حاصل ہو جائے اسی لیے ہم کو اردو میں عربی میں طالب علم کہا جاتا ہے اور انگلش میں سکالر کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں جس زبان میں چاہو پڑھو جس زبان کو چاہو پڑھو جس لائن میں چاہو پڑھو جس لائن سے جا کر پڑھو کوئی حد بندی نہیں جس ملک میں چاہو پڑھو اس زمانے میں چین دور دراز مانا جاتا تھا اس لیے اطلبوا العلم کے ساتھ سین کہا گیا کوئی حد بندی نہیں عمر کی کوئی حد قید نہیں کوئی پابندی نہیں لیکن اس پڑھائی میں یہ بار ضرور ذہن میں رہے کہ اس میں ربک ساتھ ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ انسان دنیا میں خود نہیں آیا اس کو کسی نے بھیجا ہے جس نے بھیجا ہے وہ چاہتا ہے یہ مجھے پہچان لے اس لیے قرآن پاک نے کئی جگہ آدمی کو متوجہ کیا ہے کہیں کا فلینظر الانسان مما خلق میڈیکل والے سبجیکٹ کو بہت لیتے ہیں کہیں کا فلينظر الانسان الى طعامه. تو باٹنی والے بھی ایگریکلچر والے بھی اس کو اس کے پیچھے بہت پڑھتے ہیں, ہر ہر چیز کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں. یہاں کہیں بھی الشمس والقمر فی عزبان, میتھمیٹکس والے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. کوئی چیز تو ایسی نہیں جو علم کی ہو اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے مالک تک نہ پہنچا سکے. بس صرف یہ ایک نقطہ ہے ہماری اس لائن میں جس کا آدمی کو ذہن میں رہنا ضروری ہے, پھر اس پر کوئی پابندی نہیں, کوئی حد بندی نہیں. باقی جیسے ہر چیز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں مین جن کو کمپلسری کہتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں اختیاری, وہ ہماری علم میں بھی ہیں. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص شان کے ساتھ وہ جملہ فرمایا انما بعثت معلما, مجھے تو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا. اس میں آپ نے کس کس طرح سے تعلیم دی آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. یہ ایسا موضوع ہے کہ آدمی مہینوں اس پر بولتا رہے سمجھاتا رہے تو کوئی ایک حصہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو صرف ہنٹس دوں. جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ سب ہنٹس ہیں, اور جو جو بات میں نے عرض کی ہے وہ میں نے جو ہمارے پاس نصوص ہوتی ہے, نصوص کہتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو تعلیم کے لیے ذرائع بھیجے, پہلا ہے قرآن, دوسرا ہے حدیث. قرآن کو کہتے ہیں وحی متلو اور حدیث کو کہتے ہیں وحی غیر متلو. اس سورس کے اندر جو کچھ آیا ہے تفصیل کے ساتھ اس کا کوئی کوئی جز میں نے آپ کو بطور اشارے کے پیش کر دیا ہے. اب آپ پڑھنے لکھنے والے حضرات ہیں, خود توجہ دیں گے تو آپ کو شاید بہت سارا میدان اس میں مل جائے گا. میں نے اشارے یہ چند کیے ہیں. اب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے لیے جب سکھانے جاتے ہیں, اب یہ ہمارے وہ حضرات جو امت میں پڑھانے کا کام کرتے ہیں ان کے سبجیکٹ میں چلا جاتا ہے. کوئی لائن ایسی نہیں ہے جس لائن سے کسی کو سمجھایا جا سکتا ہو اور آپ نے نہ سمجھایا. کہیں زبان سے کہہ دیا اس طرح کرو, کہیں زبان سے تو نہیں فرمایا لیکن عملاً کر کے دکھایا, کہیں آپ نے ایگزامپل دے دی. بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ باغ میں چلے گئے, اسی طرح آٹم کا زمانہ تھا, خزاں کا زمانہ تھا, پتے گر رہے تھے, آپ نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے نہیں پوچھا یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا حضرت فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا؟ فرمایا جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے اسی طرح جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ آپ زبان سے بیان کر سکتے تھے, سیدھا ایک سینٹنس بول دیتے بات پوری ہو جاتی. لیکن ایک استاد کو جو چاہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے دل میں ایک بات سما جائے, اس وقت ایسی شکل اختیار کرنا اس کے سامنے کہ جس کی وجہ سے وہ متوجہ بھی ہو, پھر کوشچن کیا کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا, اور پھر اس مثال کے ذریعے سمجھایا. جن کا یہ سبجیکٹ ہے وہ خود جانتے ہیں اور وہ اپنی ٹرمینالوجی میں ان کے نام بھی جانتے ہیں کہ ایسا معلم, ماہر معلم دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا. ایک دوسرا واقعہ آتا ہے, آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد سب تھے, صحابہ کے شاگرد ہیں, تو ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سارے گاؤں کا کوڑا کرکٹ جمع ہوتا تھا. اب اس جگہ ساری چیزیں پڑی رہتی ہیں, تو وہاں پر ایک مرا ہوا مردار جانور بھی تھا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ کون ہے جو اس مرے ہوئے مردار جانور کو ہماری اپنی کرنسی میں کہیں گے چار آنے میں خرید لے, تو سب نے کہا حضرت چار آنے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس کو تو ایک پیسے کے بدلے میں بھی نہیں خریدیں گے. تو آپ نے فرمایا بالکل یہی حیثیت دنیا کی ہے. یہاں آپ نے کوئی جملہ استعمال نہیں کیا بلکہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی اور اس کو آپ نے مثال میں پیش کیا اور اس کے ذریعے سے ایک بات آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. یہ ہے وہ اخلاق جو ایک علم والے آدمی کے اندر ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی دے پھر ہم خاموش رہیں، کوئی ڈانٹے ہم صبر کریں، صرف یہ ایک سائیڈ اخلاق کا ہے. امت کی تربیت کرنا اس انداز سے کہ آنے والی تکالیف کو، آنے والی مصیبتوں کو اور آنے والے زمانے پر نظر رہ کر ان کی ضرورت کیا ہے اس کے مطابق ان کو مواد فراہم کرنا، اس کے لیے تیار کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر ہمارے یہاں داخل ہیں. اور اس میں کوئی کتنی خطرناک صورتحال سامنے آئے اس میں جذباتی نہ بننا، اس میں سختی اختیار نہ کرنا، اس میں دوسرے کے اوپر پریشر نہ ڈالنا، ہمارے یہاں اخلاق کا یہ وسیع باب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کانا خلقہن قرآن، کہ آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کے اخلاق ہے. عجیب واقعہ ہو گیا، پوری مجلس جمی. پہلے تھوڑا سا منظر میں آپ کو بتاؤں، آپ تصور کیجئے وہ مجلس کیسی ہوگی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف رکھتے ہوں گے. پھر اس مجلس میں اس امت کی سب سے بڑی ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور پھر باقی صحابہ. اور میرا اور آپ کا یہ ماننا ہے، ہمارا اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر کائنات میں سارے انسان ایک طرف، آپ جانتے ہیں ہمارا کشمیر، اس میں اگر انسان بھر دیے جائیں سارے میں کتنے ہوں گے؟ کبھی لوگ کہتے ہیں پاپولیشن 1.25 کروڑ ہے، اگر ہر جگہ انسان بھر دیے جائیں کتنے ہو جائیں گے؟ پھر پورے برے صغیر کو لے لیجئے، اس میں کتنے انسان آ جائیں گے؟ پھر بر اعظم ایشیا میں کتنے آ جائیں گے؟ پھر جتنے پوری دنیا کے بر اعظم ہیں یہ بھر جائیں کتنے آئیں گے؟ اور آپ جانتے ہیں، جغرافیہ والے بھی جانتے ہیں، 2/3 تو پانی ہے اور 1/3 خشک زمین ہے. ہم کہتے ہیں وہ 2/3 بھی اور یہ 1/3 بھی اگر انسانوں سے بھر جائیں اور وہ سارے انسان بنانے والے کو نہ ماننے والے ہوں اور ایک آدمی ہو ایمان والا، اللہ کو ماننے والا. میرے اور آپ کے عقیدے کی یہ بات ہے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اور خدا کی کمی بات کے اعتبار سے، بنانے والے کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ سارے انسان ترازو کے ایک پلڑے میں اور ادھر صرف ایک ایمان والا، تو یہ ایمان والا زیادہ وزنی ہوگا تھا. یہ وہ حقیقت ہے جس کو پوری کائنات تسلیم کرتی ہے جو بنانے والے کو مانتے. اس کے بعد اگلا شکر کیا ہے کہ اگر پورا عالم ایمان والوں سے آپ بھر جائے، وہ 2/3 بھی اور یہ 1/3 یہ ایمان والوں سے بھر جائیں، تو یہ سارے کے سارے، سارے کے سارے ہوں کامل ایمان والے. کامل ایمان والے چار قسم ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اس میں سے صالحین کا طبقہ پورا، ان کو ہم کشمیری میں اولیاء کہتے ہیں، پورا عالم اولیاء سے بھر جائے، اس میں محدثین ہوں، مفسرین ہوں، متکلمین ہوں، امام ہوں، بڑے بڑے، یہ سارا عالم ان سے بھر جائے. میرا اور آپ کا یہ ماننا ہے اور یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، پورا عالم ایک سائڈ میں اور ایک وہ ایک ایمان والا جو ایک منٹ رہا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، جس کو صحابی کہتے ہیں، یہ پورا عالم اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. تیسرا شکر پھر اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ پورا عالم صحابہ سے بھرا ہوا ہو، وہ تمام صحابہ ترازو کے ایک پڑھنے میں، دوسرے پڑھنے میں تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اب آپ سوچئے وہ مجلس جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، پھر یہ سارے حضرات ہیں، یہ کتنی وزنی مجلس ہے، کیا ویلیو ہے اس مجلس کا. اب اس میں یہ حادثہ پیش آیا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ہوا سب بیٹھے ہیں، ایک جوان آیا. اب آپ کو معلوم ہے ہر مجلس کا ڈسپلن ہے، ہمارے یہاں تو جو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اس میں صحابہ کو بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا. آپ پڑھتے لکھتے ہیں، پڑھیں گے بھی، صحابہ کی بیٹھنے کی صرف دو کیفیتیں حدیث میں آتی. ایک ہے وہ کیفیت جو نماز میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس میں صفے ہیں، سب سے آگے بڑے، اس کے بعد ان سے چھوٹے، جیسے نماز میں ہماری صفے ہوتی ہیں، جیسے ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں جب پریئر ہوتی ہے تو سب سے آگے سب سے چھوٹے، اس کے بعد ان سے بڑے سائز کے، ان کے بعد ان سب سے لمبے، سب سے پیچھے. اسی طرح یہاں ایک ترتیب ہے، اپنا ایک ڈسپلن ہے جو شریعت نے سکھایا ہے، نماز میں سب سے آگے سب سے بڑے، اس کے بعد چھوٹے، اس کے بعد چھوٹے، اس کے بعد بچے. اور جس زمانے میں عورتوں کو اجازت تھی مسجد میں آنے کی، اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوتی تھی تاکہ مسجد سے سب سے پہلے عورتوں کو پہلے حق دیا جائے کہ پہلے وہ مسجد سے باہر نکلے، مرد بعد میں بھی نکل سکتے ہیں، ان کی صفیں پیچھے رہتی تھی. یا دوسری ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ اکٹھے بیٹھتے تھے، لیکن کس انداز سے بیٹھتے تھے؟ سرکل بناتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، جیسے چاند کے گرد حلقہ ہوتا ہے. اور دو جملے آپ نے سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے کہ صحابہ جب بیٹھتے تھے اتنا مل کر بیٹھتے تھے. وہاں حدیث میں مثال دیتے ہیں کہ اگر چادر ان کے سروں پر ڈالی جائے تو اس کے اندر شکن نہ آئے، اس درجہ مل کر بیٹھتے تھے. اور ایسے ڈسپلن میں خاموش چپ چاپ بیٹھتے تھے کہ اگر وہاں کوئی دیکھنا چاہے، کوئی ہل رہا ہے تو کس کو ہلتا ہوا نہیں دیکھتا. اس لیے صحابہ نے وہاں تعبیر کی ہے کہ جیسے سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ایسے بیٹھتے تھے. اور وہ جو شاہ مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا واقعہ ہے، جب ان کو لے کر گئے اپنے دوست لاہور، اور یہ کہا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب بڑے فلاسفر تھے، عالم تھے زبردست، ہر ایک مولوی کو نہیں مانتے تھے. کسی نے ان سے کہا ایک بڑی شخصیت آئی ہے، وہاں تک تو چلو. خود ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، جب میں علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ کی مجلس میں لاہور پہنچا، وہاں میں نے دیکھا، اس زمانے کا غیر منقسم پنجاب بہت بڑا تھا، پنجاب کے بڑے بڑے محدث مفسر ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ کوئی بول بھی نہیں رہا، ہل بھی نہیں رہا، ایسا انداز. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم اس حدیث کا منظر ذہن میں آیا جس میں یہ تھا کہ صحابہ اس انداز سے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، مجھے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس ایسی ہی ہوتی ہے. بیٹھنے کا انداز یہ تھا. اب جب اس حال میں بیٹھے، اب یہ جوان آیا، یہ آیا صفوں کو چیرتا ہوا. اب یہ پیچھے سے صفوں کو چیرتا ہوا آیا تو ظاہر سی بات ہے سب کو تعجب ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا، کسی ڈسپلن کا اس نے خیال نہیں کیا کیوں آیا. لیکن وہ بیچارہ اپنی دھن میں تھا، سیدھا آیا ساری صفوں کو کراس کرتے ہوئے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. سامنے بیٹھا تو سب اس کو دیکھنے لگے، وہ قریب ہو گیا. اب جو اس نے سوال کیا، اس نے اس مجلس میں انقلاب پیدا کر دیا، سب پریشان ہو گئے. اب یہ علمی مجلس ہے یا دوران علم میں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر واقعہ ہمارے لیے اصلاح کی چیز ہے، شاید ہمارے کام آئے یہ بات، ضمناً آ گئی بات. اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے. امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لیا ہے اپنی مستند. مجھے اجازت دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس چیز کی اجازت مانگتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں ایک عجیب عادت تھی، کیونکہ ایمان نام ہے محبت کا، یہ فارمل تعلق نہیں ہے، یہ ضابطے کا تعلق نہیں ہے، ایمان ڈیپینڈ ہے محبت پر. اس بات کو آپ زندگی میں ہمیشہ کے لیے نوٹ کیجیے، ایمان نام ہے محبت کا، اللہ کے ساتھ محبت، اور اس کے بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اور صحابہ اس محبت کا اظہار کر دیتے، اس کے زمنے میں ایک اور حدیث آئی. حدیث میں ہے جو آدمی دنیا میں کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, جو آدمی دنیا میں کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو وہ اس کو مبتلا کر دے, انی احبک, میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ اللہ کے لیے محبت ہے, یہ قیامت میں ان کے کام آ جائے گی. صحابہ کی عادت تھی, وہ جب بات کرتے, اس جوان نے بھی ایسا ہی کہا, اس نے پہلے کہا فدا کر دیا ابی و امی یا رسول اللہ. انہوں نے پوچھا کس بات کی اجازت, تو جواب دیا حضرت میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہو جائیں, میں اجازت چاہتا ہوں کئی دن سے میرے دل میں خیال آ رہا ہے زنا کرنے کا. آپ سوچیے اس مجلس کا رنگ کیا ہوا. حدیث میں ہے کہ پوری مجلس جیسے ہلنے لگی, ہر ایک یہ دیکھنے لگا, ایک تو یہ اتنی مستعفی سے آیا اور اس انداز سے آگے بڑھا, پھر صفوں کو چیرتا گیا اور سوال بھی ایسا کر دیا. آپ سوچیے کوئی والد کے سامنے ایسی بات کہہ دی, کوئی بھائی کے سامنے کہہ دی, کوئی اپنے شیخ کے پیر کے سامنے کہہ دی, کوئی اپنے استاد کے سامنے کہہ دے, تو کیا ہوگا اس مجلس میں, کیا ہوا ہوگا. ایک حرکت سی پوری مجلس میں ہونے لگی. اب ہے یہاں اخلاق کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اشارہ کیا ہاتھ سے خاموش, اس کو واپس کیا جواب دیا, اس سے کہا اور قریب ہو جاؤ. اب اس کو سکیل پر لے کے جائیے آپ, استاد ہے یہ, کونین کے استاد ہیں. انما بعثت معلما, مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا. اب معلم کے اخلاق کا منظر کیا ہے, کوئی ماتھے پر شکن نہیں, پورا مجمع گرم ہے, یہ کیا ہوا. ان کو اشارہ کر دیا, اور اس سے یہ نہیں کیا کہتے ہو, کیوں کہتے ہو, آواز میں کوئی اونچائی نہیں, کوئی انداز بدلا نہیں. حدیث کے الفاظ ہے فرمایا میرے قریب آ جاؤ. اب بعد میں وہ جوان خود ہی یہ واقعہ سناتا ہے, وہ کہتا ہے جب میں قریب ہوا تو آپ نے پہلا سوال مجھ سے کیا, کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ اس نے جواب دیا اسی طرح فدا کا دیا ابھی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد آپ پر قربان ہوں, میری والدہ حیات ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری والدہ کی طرف کوئی بری نظر اٹھائے بتاؤ کیا کرو گے. اب وہ جوان تو تھا ہی گرم ہو گیا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھائی میں تو اس آنکھ کو پھوڑ دوں گا. کہا اچھا اور تم جو دل میں ارادہ کرتے ہو اگر کسی کی ماں ہوئی تو. خاموش ہو گیا, پھر تھوڑا سا ٹھہرے. اب پوچھا کیا تمہاری بہن ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن ہے. کہا اگر تم کسی ہاتھ کو دیکھو کہ وہ تمہاری بہن کی طرف بڑھ رہا ہے کیا کرو گے. جوان تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس ہاتھ کو کاٹ دوں گا. کہا اور تم جو دل میں سوچتے ہو. چار سوال کیے, جب چاروں کا پوچھا اور اس نے جواب دیا اسی طرح, اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جوان خود کہتا ہے, اپنا دست مبارک اٹھایا اور میرے سینے پر رکھ دیا. 30 سال کے بعد جب اس جوان نے یہ واقعہ سنایا اپنے شاگردوں کو تو یوں کہا کرتا تھا وہ ہاتھ ایسا پیارا ہاتھ تھا کہ جب میرے سینے پر وہ رکھا گیا تو میرے قلب نے اندر سے اس کی ٹھنڈک محسوس کی. اور یوں کہا کرتے تھے اب جب جب میں تصور کرتا ہوں وہ ٹھنڈک مجھے فوراً محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں کی, اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ اللہ اس کے دل میں برا خیال آ گیا تو اس کو پاک کر دے, اور دوسری بات یا اللہ یہ تیری نافرمانی کا ارادہ آیا ہے, اللہ تم اس کو اس نافرمانی سے بچا لے. جن لوگوں نے اس روایت کو لیا ہے وہ لکھتے ہیں پھر اس جوان کا عالم یہ تھا, یہ عالم تھا اس جوان کا کہ زندگی بھر یہ سڑک سے اوپر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. اب آپ اس کو فٹ کیجئے, اخلاق کے ان خانوں میں کتنی چیزیں وہ تو دنیا کہتی ہے سناتے ہیں واقعات عام لوگوں کے لیے وہی واقعات ہوتے ہیں کہ بڑھیا تھی اس نے دیکھا کہ میرا سامان ہے کوئی ہاتھ نہیں بٹا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور اس کے بعد آپ نے اٹھایا وہ نصیحت بھی کرنے لگی کہ ایک جوان آیا ہے ویسا ہے اس کی بات نہیں سننا پھر آپ جب پتا چلا بڑھیا کو یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے سہارا دیا اور تو کس نے مجھے پوچھا نہیں وہ اخلاق کریمانہ تو ہیں ہی اخلاق لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو دیپ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو نہ صرف اپنے لیے میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کہانی پڑھیں اپنے لیے اصل میں ایک الجھن اور ہوگی اس کو میں ضمناً بتاتا ہوں ضروری ہے وہ اس مجمع میں نہیں کہوں گا پھر کہاں ہم لوگ جب سیونتھ ایٹتھ میں گرامر اور کمپوزیشن پڑھتے تھے تو سب ہم کو سٹوریاں یاد کراتے تھے آپ نے بھی یاد کی ہوں گی مجھے نہیں معلوم آپ نئے میتھڈ میں کیا ہے اس زمانے میں ہم کو یاد کراتے تھے کلیور فلو ہم نے یاد کیا پوری سٹوری کس لیے یاد کی ایک مارل کے لیے وہ بوڑھے کی کہانی ہم نے یاد کی جس کے چار بیٹے آپ اس میں لڑ رہے تھے پھر اس نے سوچا آپ کیسے نصیحت دوں تو وہ لکڑیوں کا گٹھا لایا توڑو نہیں توڑ سکے پھر کھولا پوری سٹوری ہم نے یاد کی اس کو یاد کر کے ہفتہ گزرا لیکن ہفتہ گزرنے کے بعد ہم کو کہا گیا یہ پوری سٹوری اصل مقصود نہیں اصل تو ایک مورل مقصود ہے وہ کیا ہے یونین ان سٹرنگتھ یہ تو ہم کو ہمارے استاد ایک ہی دن میں یاد کرا سکتے تھے لیکن پہلے پوری سٹوری یاد کرائی بوڑھے کی اس کے بیٹوں کی بھی ٹینٹ دے دکان جلدی یاد ہوتا سمجھ تم زمانے اسلائی جو سکولن ہے وہ ہم نے کیا ایک مورل کے لیے ہم نے آداب صفحے کی سٹوریاں یاد کی آپ لوگوں نے بھی کی ہوں گی جنہوں نے پرانا نکل پڑا لیکن وہی طبقہ اور ہم میں سے کسی کا باپ ماں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ کیا ضرورت ہے پٹائی کھا رہے ہو کیا کرو گے اس کو یاد کر کے صرف ایک مورل یاد کرو اس لیے کہ اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ یہ دانائی کی بات جہاں سے بھی ملے وہ ہم کو حاصل کرنی ہے ہم اس کو یاد کرتے رہے مورل بھی یاد کرتے رہے سٹوری بھی یاد کرتے رہے لیکن ظلم ہمارے ساتھ تب ہوتا ہے جب وہی کلیور کرون اور وہی یونین سٹرنگتھ پڑھانے والا جب ہم لوگ مثلا یہ امام احمد ابن حنبل کی مسند سے یہ واقعہ نقل کر کے ہم سنانے لگے اپنے دوستوں کو یا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کائنات کیسے بنی آدم علیہ السلام کی دنیا میں وجود آنے کا واقعہ کس طرح ہوا جب یہ ہم سنانے لگتے ہیں تو ہمارے دوستوں سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں حدیث میں مولویوں کے پاس کیا ہے وہ تو تم کو کہانیاں سناتے ہیں ہم اسے ادب سے پوچھتے ہیں وہ کلیور کرو کی تو کہانی تھی اس کو سنانے کو تم جائز کہتے تھے وہ بوڑھے کی کہانی بھی تو کہانی تھی اس کو تم جائز کہتے تھے جب ہم یہی چیز قرآن سے اور حدیث سے لے کر امت کو اس کا سبق دینے کے لیے کرتے ہیں اس کو کیوں تم مس گائیڈ کرتے ہو کہتے ہو اس امت سے ہمارے جوانوں کو سکولوں میں کالجوں میں کیوں یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یہ ضمن میں جیسے کلاس میں کوئی کوشچن کرنے کا حق ہوتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنی بات میں نے آپ سے پہلے عرض کیا میں آپ کو کوئی ایڈوائز دینے والا نہیں بلکہ جو سبق پڑا ہے اس کو آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں یا پھر خود دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا مجھے صحیح یاد تھا کہاں کہاں کوئی کریکشن کی ضرورت ہے وہ آپ کو اختیار ہے بتانے کا لیکن اس لیے کہ میں اس وقت اپنی برادری کے درمیان بیٹھا ہوں میرے دل میں اللہ ڈال رہے ہیں وہ بات جس کو میں کھل کر آپ کو سنا رہا ہوں کوئی تکلف میں کر نہیں رہا ہوں اور ہوگی کوئی کریکشن میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ علم کا یہ میدان اللہ نے ہم کو دیا اس علم کے میدان میں اللہ نے دو لفظ کہے اسم ربک خدا کا نام شروع بھی اسی سے ہو آخر بھی اسی تک آدمی کو لے کر جائے اور اس میں میں نے مثالیں بھی دی کہ ایک سبجیکٹ میں جاتے ہیں اقبال نے ایک جگہ کہا پالتا ہے بیج کو مٹی میں کون کون دریا ان کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب اب سب جانتے ہیں مستقل سبجیکٹ ہے بادل کیسے بنے کیسے اٹھے کیسے آئے بیج کہیں ڈالا گیا کیا کیا عمل اس میں ہوا مستقل سبجیکٹ ہے لیکن اس جملے کو لے کر وہ آخر میں آدمی کو پیدا کرنے والے تک پہنچانا چاہتے ہیں بعضوں کو کیسے بنایا کہاں لایا اس کو لے جا کر آخر اپنے مالک تک اس کے بنانے والے تک لے جانا چاہتے ہیں یہ میرا پوائنٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیے اللہ نے میدان وسیع رکھا ہے کوئی ریسٹرکشن ہمیں کسی جگہ جانے کی نہیں کوئی پابندی ہم پر کوئی علم حاصل کرنے کی نہیں لیکن ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے یہ جہاں بھی جائیں مجھے یاد رکھیں یہ جہاں بھی پڑھیں میری بات کو یاد رکھیں اب ہم واپس آتے ہیں کنکلوژن کی طرف میں زیادہ لمبا نہ آپ کو فلسفہ سناتا ہوں بلکہ اب میں عمل کی دنیا میں جو واقعات ہیں ہمارے وطن کے ہم کو اللہ نے اس تعلق میں اپنے فضل سے پیدا فرمایا ہم میں سے کسی نے کوئی محنت نہیں کی اپنے مالک کو بنانے والے کو پہچاننے کی بلکہ ہم اس حال میں دنیا میں آئے کہ ہماری ماں نے ہم کو تب تک دودھ نہیں پلایا جب تک ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز نہیں آئی ہم لوگ اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں لیکن جو اخلاق کا سسٹم ہم کو اس اللہ اکبر نے دیا تھا اس سسٹم کے ہم کتنے قریب ہیں اور آپ اس بات کو سمجھ لیجیے دنیا اخلاق کی تعریف کچھ اور کرتی ہے ہمارے یہاں اخلاق کی تعریف کچھ اور ہے دنیا کرتی ہے یہ بات دل میں ہے دشمنی اور زبان پر ہے مسکراہٹ آپ نے دیکھا ہوگا اور بار بار دیکھتے ہیں دو سربراہ ملتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے دونوں ایک دوسرے کے خلاف چلے کتنی پلاننگ کرتے ہیں کیسے میں اس کو گراؤں کیسے یا اس کے خلاف لیکن دنیا اخلاق کس کو کہتی ہے وہ دونوں جب مجبوراً کہیں ملتے ہیں کیمرہ سامنے ہے دونوں ہینڈ شیک کرتے ہیں ہونٹ پر نقلی مسکراہٹ ہوتی ہے دنیا کہتی ہے سبحان اللہ کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ویلکم کہا کتنے اچھے اخلاق ہمارے یہاں اس کی ڈیفینیشن ہی دوسری ہے ہمارے یہاں دل میں الگ کوئی بات ہو زبان پر کچھ اور ہو ہمارے یہاں اس کو اخلاق نہیں کہتے کیا کہتے ہیں نفاق ہمارے یہاں اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ نے پڑھا ہوگا ایک لفظ ہے حسد افریقہ والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جلسی انہوں نے انگریزی بھی ایسی بنائی ہے بلکہ جانسبرگ میں نے ایک کتاب دیکھی تو اس کو انہوں نے پوری انگلش کتاب دائیں سے لکھی میں نے اس کے ایڈیٹر سے پوچھا یہ کیا کیا تم نے کہا یہ اس کی اسلامائزیشن ہے اور عجیب عجیب ان کا معاملہ ہے ہم لوگ پیس بھی اپانیم کہتے ہیں وہ پیس بھی اپانیم نہیں کہتے وہ سیدھا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے ڈبل ایل ایچ ہم ان دا نیم آف اللہ لکھتے ہیں وہ نہیں لکھ وہ سیدھا ڈی آئی ایس ایم آئی ڈبل ایل ایچ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں وہ نماز کو پریئر نہیں لکھتے وہ سیدھے ایس اے ایل ایچ صلاح لکھتے ہیں ان کو یہ چیز چونکہ اب ملی بعد میں ملی ہم کو ملی وراثتاً اس لیے ہمارے پاس اس کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ان کے یہاں اس کا بہت اہتمام اور وہ اس سلسلے میں کوشش بھی بہت کرتے ہیں محنت بھی بہت کرتے ہیں بہرحال میں پھر دور چلا گیا میں آپ کو سنا رہا تھا نہیں کہا تو بہت دور چلا گیا میں آپ کو اخلاق بالکل صحیح میں آپ کو اخلاق کو بتا رہا تھا ان کے یہاں ڈیفینیشن کچھ ہے ہمارے یہاں ڈیفینیشن کچھ ہے حسد یہ ہمارے یہاں اخلاق سے تعلق رکھتا ہے کشمیر میں بھی آپ پڑھیں گے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ کی تربیت والی کتاب ہے اس کا نام ہے رسالہ دہ قاعدہ اور حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ کی فارسی میں تعلیمات کو منظم کیا علامہ بابا داؤد خاکی علیہ رحمہ نے ورد المریدین میں اور خود انہوں نے اس کو یہ وہ نظم میں ہے ساری پوئم ہے لیکن خود انہوں نے اس کا نثر بنایا ہے دستور السالکین میں اس میں لکھا اس میں بھی ان کو لکھا ہے اور تقریباً تمام دنیا کے جتنے بھی اخلاق کی تربیت کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو لیا ہے یہ آپ کو ہر جگہ سے ملے گا ایک رسالہ آتا ہے عرب کا رسالہ مکیہ اس کو کہتے ہیں وہ اس میں اخلاقیات میں بہت ہی اہم مانا جاتا ہے اس میں یہ سب بالکل سیم ہے اس کا ترجمہ کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا عاشق الٰہی میرٹھی انہوں نے کیا اس کا نام انہوں نے لکھا ارشاد الملوک اس میں یعنی جتنے بھی میں نے پرانی بھی کتابیں بتائی بات کی بھی بتائی مجھے حضرت ثانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات میں بھی ہے اور پرانوں میں شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کے ہیں اس میں جب آپ لفظ حسد کو لیں گے وہ ہر جگہ حدیث کوٹ کریں گے حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے نیکی کیا ہے کہ اس نے نماز پڑھی نیکی کیا ہے اس نے تلاوت کی نیکی کیا ہے اس نے صدقہ کیا خیرات کیا اس نے یتیم کو کھلایا حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد ہمارے یہاں اخلاق کی قلب کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی دو قسمیں کی جاتی ہیں برے اخلاق اور اچھے اخلاق برے اخلاق کو زمائم سے تعبیر کرتے ہیں وہ وہاں اصطلاح کے اعتبار سے ٹرمینالوجی اس کی یہی ہے اور اس کو اخلاق فضیلہ میں استعمال کرتے ہیں اب ایک حسد ہے حسد کیا ہے ایک آدمی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اس کو میرٹ آتا ہے دوسرے کو نہیں آیا تو اس کے دل میں آگ پیدا ہوگی یہ آگ جو پیدا ہوگی اس کو ہمارے تمام اخلاقیات کے سکالر حسد کے تحت لاتے ہیں اور اس میں جہاں آپ پڑھیں گے امام غزالی کو آپ پڑھیں گے وہاں دیکھیں گے انہوں نے پھر لکھا ہے حسد کا علاج کیا ہے اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکیں گے جہاں انہوں نے ڈیفینیشن دی پھر انہوں نے اس کے حالات کو بیان کیا پھر انہوں نے علاج کو بھی بیان کیا اور تمام ہمارے جتنے بھی اس لائن کے سکالر ہیں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ایک آدمی اس نے کوشش کی پروموشن ملنے کی اس کو ملی دوسرا کوشش میں ہے کسی وجہ سے نہیں پا رہا ہے اب یہ اس کی وجہ سے جلتا ہے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن گنگوہی علیہ الرحمہ ان سے ایک دفعہ کشمیر یونیورسٹی میں اس زمانے میں ہاسٹل میں ایک پروگرام تھا جس نے سوال کیا حضرت کے بارے میں انہوں نے ان سے کہا آپ تو یونیورسٹی میں ہیں بھائی صاحب ہی انداز تھا ان کو بولنے کا بھائی صاحب ہم لوگ جو 24 گھنٹہ قرآن پاک پڑھتے ہیں شیطان ان کے دل میں بھی کبھی حسد ڈال دیتا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس سے پہلے سبق سنانے والا اس کا حسد دوسرے بچے میں جو ذرا کمزور ذہن کا ہوتا ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور جب وہ حسد کی آگ کو کمزور ہونے کی وجہ سے ستا نہیں سکتا وہ بجھا نہیں پاتا تو پھر حسد کی آگ کو کیسے بجھاتا ہے کبھی اس کا جوتا چھپا لے گا کبھی کافی چوری کر لے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت دینا اسٹوڈینٹس تھے وہاں رامپور کے زیو خان صاحب ہم حضرت کے ساتھ تھے اس نے کوشچن کیا دو تین کوشچن وہاں ہوئے اور بہت اہم ترین بھی ایک اور پٹنہ کے ایک طالب علم تھے انہوں نے کوشچن کیا کہ حضرت یہ جو امام ابو حنیفہ ہے ان کے یہاں سب حدیثوں پر عمل ہوتا ہے انہوں نے کہا جی حضرت ہوتا ہے انہوں نے کہا اور امام شافعی کہا ان کے یہاں بھی ہوتا ہے کہا امام احمد بن حنبل کہا ان کے یہاں بھی ہوتا ہے کہا امام مالک کہا ان کے یہاں بھی ہوتا ہے کہا پھر آپ ہم کو کیوں پابند کرتے ہیں ایک ہی کا ماننے پر ہم جس پر بھی عمل کریں گے وہ حدیث پر عمل ہے ہم لوگ تو تعلیم تھے جن کو یہاں مولوی کا نام دیتے تو ہم بھی چکرا گئے سوال تو بہت معقول تھا اور آپ سوال سے کسی کو روک نہیں سکتے علم کی دنیا میں آپ کسی کو سوال میں روکیے مت خصوصاً اس زمانے میں یہ تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ سوال کیجئے ادب کے ساتھ اسلامی اخلاق میں ادب کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے یہی وجہ ہے اسلامی علمی ماحول میں کاغذ کا پرزا زمین پر نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کو سورس مانا جاتا ہے علم کا اور اسلامی اخلاق کا یہ اہم ترین چپٹر ہے کہ علم کا جو بھی سورس ہوگا آپ اس کے ساتھ بے ادبی نہیں کر سکتے اگر آپ نے سورس آف علم کے ساتھ بے ادبی کی تو آپ کے پاس علم نہیں آئے گا یہ ایک اصول ہے اسلام کا یہی وجہ ہے ہم کاغذ کا ادب کرتے ہیں یہی وجہ ہے جس بینچ پر کتاب رکھتے ہیں اس پر اسلام والے خود بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرانے لوگ استاد کی طرف پیٹھ کرنے کو جائز نہیں مانتے تھے یہی وجہ ہے کہ استاد کے سامنے خاموش رہنے والے کو کہتے تھے یہ گونگا ہے یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے یہ دو جملے ہماری کتابوں میں واضح لکھے ہیں کہ پیر کے سامنے بولنا نہیں چاہیے لیکن استاد کے سامنے خاموش نہیں رہنا چاہیے لکھا ہے جو شخص پیر کے سامنے بولتا ہے تو اس کو فیض نہیں ملتا اور جو اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے بولتا نہیں تو سمجھ لینا چاہیے وہ نہ تو پریپریشن کر کے آیا ہے نہ اس کے اب کچھ پلے پڑا. لیکن اس کوشچن کرنے میں بہت ہی پابندی ہے کہ آدمی زیادہ زور سے نہ بولے, آواز بڑی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اس اخلاق کو قرآن کی سورہ حجرات میں بتایا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم اپنی آواز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے. وہاں پر فقہ نے اس کو کہا کہ کوئی آدمی اپنے استاد کے سامنے زور سے نہیں بول سکتا, اس کے ذریعے سے علم آئے گا. اور جتنی اٹیچمنٹ آپ اس کو تجربے سے دیکھیں گے, جس استاد کے دل میں اسٹوڈنٹ کی محبت ہوتی ہے طلبا کو اس کے قلب کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے. یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں گے. جو صرف ڈیوٹی کرنے آئے ہوں گے کہ میری ڈیوٹی اتنے ٹائم کی ہے, ان کے دلوں کا معاملہ دوسرا ہوگا. ہمارے یہاں اس سسٹم نے پوری چیزوں کو تفصیل سے بیان کر لیا ہے, اس لیے میں کنکلوژن میں آ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم کون ادھر سے میرے دل کو کھینچ رہا ہے اور نئی نئی بات آ رہی ہے, ہم اپنے مضمون کو سمیٹ لیتے ہیں, بہت تاخیر ہو گئی ہے. میں بیان کر رہا تھا اخلاق کے باب میں حسد کو. وہ حسد ایک ایسی صفت ہے کہ جو دوسرے کے کمائے ہوئے مال کو دوسرے تک پہنچا دیتی ہے, اور یہ ہر لائن میں ہے. وہ ایک واقعہ ادھورا رہ جائے گا شاید آپ کے ذہن میں, پھر کنفیوژن رہ جائے گا. اس لڑکے نے جب یہ پوچھا, آپ ہر ایک پر عمل کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے, تو ہر ایک حدیث پر عمل ہو جائے گا, تو حضرت نے کہا ذرا سوچ کر کریے, کیونکہ یہ عام لوگوں کی مجلس نہیں تھی, وہ تو یونیورسٹی میں سکا کرتے سارے بڑے بڑے, کہا سوچ کر بتائیے. انہوں نے کہا نہیں, میرا کوشچن تو ٹھیک ہے, برابر ہے. کہا نہیں, آپ سوچئے جب آپ عمل کرنے لگیں گے ایک کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے پر, تو کس پر عمل کریں گے؟ کہا نہیں, حدیث پر ہی کریں گے. کہا نہیں, پھر سوچئے. جب دوسری بار کہا تو تھوڑی دیر میں کہنے لگا, جی میری سمجھ میں آئی. پوچھا کیا سمجھ میں آئی؟ کہا تب تو ہم اپنے نفس کی سہولت کی مرضی پر عمل کریں گے. کہا واقعی عمل پرانے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے, وہ احتیاط والا عمل کرتے تھے, کسی بھی جگہ اس کی اجازت دی جاتی. دوسری بات اس نے یہ پوچھی تھی حسد کے بارے میں, جو اس وقت ضمناً آئی, وہ میں نے آپ سے عرض کی. کسی کے کام کو دیکھ کر جلنا, ہمارے یہاں تو سیرت کے معاملات میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اصلاح ہوئی ہے, یہ تو بات ہی نہیں. ہمارے یہاں کوئی آدمی حرام چیز کا ارتکاب کرنے لگے, علمی ماحول میں آدمی یہ بیان نہیں کرتا کہ دیکھیے دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا ٹھیک نہیں ہے, یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. جہاں پڑھنے لکھنے کا ماحول ہے وہاں تھوڑا کیسے کہہ سکیں گے. غیروں کے ماحول میں دوسرے کو ستانے کا معاملہ ہوگا, ہمارے علمی ماحول میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے علمی ماحول میں یہ چیزیں سکھانے کی تھوڑی ہیں. ہمارے یہاں تو ہم اس سسٹم میں دنیا میں آئے ہیں جہاں ہم کو گھر سے پہلے سے ہی یہ تربیت ہوتی ہے, کسی کو ستانا ٹھیک نہیں, کسی کی طرف بری نظر سے دیکھنا ٹھیک نہیں, کسی کی چیز چرانا ٹھیک نہیں, کسی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا ٹھیک نہیں. یہ تو ہمارے گھر کی چیزیں ہیں, مسلم معاشرے کے ماحول کی چیزیں ہیں. ہم کسی غلط چیز کی طرف جائیں جو ناپسندیدہ ہو, ہمارے یہاں تو اتنا ہے جب ہم کاغذ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم تپاہی کا بینچ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں کوئی بڑا ادارے کا ذمہ دار ہو ہم اس کی بے ادبی کہاں کر سکتے ہیں؟ اس کا تو ہمارے یہاں خیال ہی نہیں ہوتا, اور ایسی چیزیں ہمارے ماحول میں ذکر بھی نہیں کی جاتی. اس لیے کہ یہ چیز تو ایسی ہے جو ہمارے ساتھ پوری زندگی میں لگی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جب ماحول یہ ہے کہ علم کا ماحول ایسا پاکیزہ رہے کہ ہر وقت ہمارا حال ہماری کلاس معطر ہو, تو ہمارے یہاں کون ہمیں یہ کہنے لگے گا کہ اخلاق کی بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں, ہمارے کالج میں نشے کی کوئی چیز نہ آنے پائے؟ یہ تو اس ماحول میں کہی جاتی ہیں جس ماحول میں علمی مذاکرے نہیں ہوتے, جس ماحول میں علمی باتیں نہیں ہوتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا, انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے تو بھیجا ہی اس کے لیے گیا ہے کہ اخلاق کی ترقی کی جتنی چیزیں ہیں ان کو میں اعلیٰ منزل تک پہنچاؤں, اور میں اور آپ اس کے امانتدار ہیں. میں اور آپ، یہ نہیں کہ ہم اخلاق سنیں یا کسی سے لے کر اپنے دل میں بٹھانے والے بنیں، بلکہ ہمارا مقام یہ ہے ہمیں پوری دنیا کو یہ چیزیں پہنچانی ہیں. اب اس میں ہمارے اور آپ کے دل میں کبھی یہ بات ہوتی ہے میں گنہگار آدمی ہوں، مجھ سے بہت گنہگار ہوتے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں کیا کسی کو کہوں گا، میں کیسے کر سکوں گا؟ تو سیرت کا ایک واقعہ سنا کر میں رخصت ہوتا ہوں، وہ آپ کو سب کو یاد ہے. مکہ سے چلے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، راستے میں یہ غار میں چھپے ہوئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں اس غار میں اس وقت دو ہستیاں ہیں، ایک تو ہیں پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ اور دوسرے ہیں اس امت کے سردار حضرت ابوبکر صدیق کر دیے ہوئے. اور مسئلہ کیا ہے؟ دونوں کی سیکیورٹی کا، کیونکہ دشمن لوگ ڈھونڈ رہے تھے. اب اس وقت اگر اللہ کہہ کے جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل اندر دو بادشاہ بیٹھے ہیں اور تم فرشتوں کے بادشاہ ہو، جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے تم ڈیوٹی رہو، سیکیورٹی کا انتظام تم کرو، خود موجود رہو، جبرائیل کا جواب کیا ہوتا؟ اللہ کہاں میری ایسی قسمت، میرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربانوں میں لکھا جائے گا، اس سے بڑا عہدہ میرے لیے کیا ہے؟ خوشی خوشی آتے. لیکن ایسا نہیں ہو. صحابہ سے اللہ کہتے تم ڈیوٹی رہو، وہ تو دن رات جان دیتے تھے. اب اگر جنگل کے جانوروں کو ہی لانا تھا تو شیر سے کہتے او کنگ آف جنگل چلو، کہے کیا حکم ہے اللہ؟ کہا ان دو سرداروں کے گیٹ پر ڈیوٹی رہو. شیر کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہا میری ایسی قسمت میرے مالک کہ میرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربانوں میں لکھا جائے، وہ تو میرا اور عہدہ بڑھ جائے گا، میرے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن آپ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اللہ پاک نے نہ ہی شیر کو تلاش کیا، نہ ہی جبرائیل کو تلاش کیا، نہ ہی صحابہ کو تلاش کیا. کس کو بلایا گیا؟ کتنی حقیر مخلوق ہے، عنکبوت مکڑی. اور اس کو یہ نہیں کہا خود ڈیوٹی رہو، بلکہ کیا کہا گیا؟ اپنا جالا بنا دو. قرآن میں بیسویں پارے میں جو اس کی صورت ہے اس کا نام ہی عنکبوت ہے. وہاں جملہ ہے، سینٹنس ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. گھر تو سب بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں، گیدڑ بناتا ہے، چڑیا بناتی ہے، کشیر موجود گھر بنا ہوا، سبحان اللہ، تب سے انسان بھی چکتے ہر گھر کہیں جائے ایسا گھر. لیکن کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے اردو والے ترجمہ کرتے ہیں پھس پھسا، بودا، کمزور ترین گھر. اور ہمارے عربی والے جانتے ہیں اس میں تفضیل کو استعمال کیا ہے، اوہن کمزور ترین. ان نا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں جو سب سے کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اللہ نے اتنے دو بادشاہوں کی حفاظت کا کام اس گھر سے دیا. جب وہ لوگ آئے وہ جھگڑنے لگے کہ اس میں تو جالا ہے، اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ ٹوٹا ہوتا ہے، یہ کہہ کر واپس نکل گئے. حالانکہ اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نظر پڑی تھی، قرآن میں وہ واقعہ موجود ہے. انہوں نے عرض کیا حضرت وہ تو آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جملہ قرآن میں موجود ہے، اس وقت کا جو جملہ کہا گیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے، اللہ کو اتنے بڑے دو حضرات کی حفاظت کا کام لینا تھا، نہ فرشتوں کو تلاش کیا، نہ صحابہ کو ڈھونڈا، نہ کنگ آف جنگل کو ڈھونڈا، مکڑی کو، وہ بھی اس کا بالکل کمزور ترین گھر. کیوں ایسا کیا؟ لکھنے والوں نے لکھا ہے مجھ اور آپ جیسے گناہگار کو یہ ہمت دینے کے لیے کہ پست نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا. اپنے مولا کے سامنے دامن پھیلا کر یہ کہہ دو کہ اللہ آپ نے تو ہم کو مکڑی سے بہت اچھا بنایا، اشرف المخلوقات، آپ نے ہم کو کتنی صلاحیت دی. آپ سوچیے، ایک دفعہ کشمیر یونیورسٹی میں ایک پادری آیا تھا، دوسرے سال ہی کی بات ہے، وہ ہسٹری کے نام پر لیکچر دے گیا سری نگر میں، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے خانیار پر. اس وقت اسی صاحب تھے، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا رحم کیجئے کشمیر پر، میٹرک میں 100,000 ہمارے جوان ہوتے ہیں، 60% تو اسی وقت فیل ہوتے ہیں، 40% انٹلیکچوئل آگے چلتے ہیں بن کر، اور اس میں سے 10% غریبی کی وجہ سے کتاب نہیں خرید سکتے، فیس نہیں دے سکتے، وہ رہ جاتے ہیں. 30% में भी 10 प्लस 2 तक और 10% की छटाई होती है, फिर उसमें कुछ मेडिकल नॉन मेडिकल एग्रीकल्चर चले जाते हैं, 5% 1 लाख की क्रीम आपकी यूनिवर्सिटी में होती है और उनको ये मालूम नहीं होता अभी आदम क्या है, ईसा क्या है, मूसा क्या है, किसकी कब्र क्या है। आपने हिस्ट्री के नाम पर हमारी इस क्रीम के सामने लेक्चर दिलवा दिया, श्रीनगर में ईसा की कब्र है, ये जुल्म इस कौम के साथ मत कीजिए। फिर जब उनको फोन पर कहा वो घबरा गए, वो समझे जाने किसका फोन है, फिर मैंने आदमी भेजा कि नहीं मैं बोल रहा हूं, आप इतना जुल्म मत कीजिए। तो ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी में आप जितने हैं, आप शायद कश्मीर के 1 लाख लोगों के नुमाइंदा छट कर आए। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, अल्लाह आपसे पूछ सकता है कि वो भी मेरी मखलूक थे जो 60% मैट्रिक में पीछे रहे और आप आगे बढ़े, वो 10% भी मेरे बनाए हुए थे, उनका दिल दिमाग सिर्फ ब्रह्म बेलम मेडोलाम लांगेटा मेरा बनाया हुआ था उनकी मेमोरी, जो फिर 10+2 तक आपसे पिछड़ गए और फिर आप इतनी छोटी सी जमात पहुंच गए उस लाख में से, बताओ मेरा आप पर कोई हक बनता था या नहीं बनता था। इस पैगाम के साथ ये मजलिस रुखसत हो जाए, लेकिन इस हिम्मत के साथ, जब अल्लाह मकड़ी के जाले से इतना बड़ा काम ले सकता है, शायद वो अल्लाह मैं और आप जब इरादा करें हमसे भी कोई बहुत बड़ा काम ले सकता है। वाखिर दावाना। पेशकश तर्जमान अहनाफ प्रोजेक्ट योरवेब.com।